عن محمد ابن ابراهيم عن قيس ابن عمرو رضي الله عنه دا قيس ابن عمرو ابن سهل ابن ثعلبة الانصاري دي صحابي دي مدني دي قال ذي فرمائي ران نبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قتل او نبي عليه السلام يو سڑے يصلي بعد الصلاة صبح رکاتين موز کولو پس د موز د سبان دو رکات اے سبا موز یو کو ابیا پا مسجد نبوی کی ولاړ دے دو رکات کئی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته صلات الصبح رکاتین صلات الصبح رکاتین مزد سبا خود ورکات دی. فقال الرجل نذی رجل ورته یا باج وی د رجل قیس ابن عمر دی لقد دی تصریح راغله د پر روایت د احمد او د ترمذی او دارقطنی کی نذی رجل انی لم کن صلیت الرکاتین اللتین زنو مچ ما کړیو رکاتونا دوا هغه چې د دینه مخ کیو ما سنت نو کړی د الله حبیب ته وای فصلیتهما الان نو څنګه مسکوما فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب چپ شو اے دا اللہ حبیب سو نوی ادا نبی چا پوالے سوی دا دا جواز دلیل لري بعض روایاتو کې دا سراغلی دی فسکت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علامہ سندی چې مشهور حنفی عالم دے خو محدث دے دیوئی هادا یدلو علی الازن فی الرکاتین بعد صلاة الفجر لمن فاتهما قبل ذلك دا د امام شافعی رحمت الله علیه مسلکم دی چې چان د سبا سنت پات شنو فرض پسې دی کې دی کې ګن اقوال دی نو ذکر کو رسو دی حدیث کې داسې الفاظ راغلي دي مسند احمد کې داسې دی وی و ما دوا ولم یقل شیئا چې دې صحابي ورته دا سوي نو پیغمبر علي سلام لاړو سيو نوي او پر ایروات دې ابن حبان کدا سي دي فالم ينكر عليه پیغمبر پد انکار انکو ابن حزم په محلا کدا حديث دا سي ذکر کړي فلم يقل له شيئا او ابن ابي شيبه کې مصنف دې ابن ابي شيبه کدا سي روایت فلم يمره ولم ينهه نی ورته سوکم کو نی منی کو اترمذی شریف کې دا سه حدیث راغله فلا اذن ادا فلا اذن معنا و فلا باس علیک ان تصلی ما حين اذن نداد دی حدیث ظاهری ترجمه وا د حدیث باره کې رستو ګره علما ولیکلی رواه الترمذي نحوه وقال اسناد هذا الحديث ليس بمتصل سند دي حديث متصل نه ده ځکه محمد ابن ابراهيم لم يسمع من قيس ابن عمر ذ سمع د قيس ابن عمر نا ثابت نه ده ابیا علماء کرام د دې حدیث بارہ کیوګه تفصیل کړي چې آیا دا حدیث ثابت ته کنه ده ثابت علام البانی رحمه الله وی لیکن الحدیث له طرق و شواهد دا حدیث دا پار طرق و شواهد دی نو دے پا دیبانی دا صحت مرتبی ترسی دی په دې باندې سکی د صحت مرتبه ترسی. دا سنور علماء کرام په دې دا حدیث په دې سند باندې کلام دی. ګوره کلا محدثین په یو سند کلام کوي او د حدیث د پارا نور سندونه وی ناغه د کلام نه خالی وینو په مجموع او باندې فیصله سره چې حدیث ثابت دی. ګوره د سبا د دې سنت مبارکي د علماء او اقوال مختلف دي. یو دا د چې دا به د سبا د موز نه پس را ګرځي. دا د بازي سلف قول لے. سبا موز شو پس ور پسې را وګرځو. او یو توائفه د علماء او داوی چې نور روخی جنو قضای رو گرزو. یو توائفه سوی دا دوی مذهب شو پک چې نور روخه تو قضای رو گرزو. او دوی داوی چې باینا قضا شول کنا نو بس ادو را گرزوی ما. تاسو لگو یو حدیث تیرو پا مشکات شریف کی 53 صفحه کی نو کرانا وی راوان وی نبی علیہ السلام په سفر کې ما تاسو له دا یاد لرای 53 صفحه کې او حدیث تیر شوی درلا. د الله حبیب په سفر کې ابو موسی شری رضی الله عنه اشاره کوي ته لګرستو پاتې شه انور خلق له وی زای. د الله حبیب لاړو قضاء حاجت تا او دسترګو نه فنا شو خینا وخت کو غی سرا او بو ور لواش لري او د سیو کو صحابه جو قتل نا وخت شون عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه مخ کې کړو څوکه مخکې کړو. دا الله حبيب ورپسې یو رکعات کو یو رکعات ته تلو نو چې سلام وګرځېد یو رکعات ته وګرځول او پیغمبر نه داغې نه پس سنت وکړو نه د نور خطو نه پس کړی. نو امام ابو حنیفه رحم الله چې وایي چې نشته نو داغه د پاره دا دلیل دی. څوک چې وایي را ګرځې وې د پاره دا دلیل دی. دا حدیث الباب اسوک چی وای د نور خاتون پس به را دغه کې لکه د امام محمد رحم الله مسلک دی. و ایدا به قضا را ګرځول شي چې کله نور را پورته شي نو دری واړه خبرې په خپل ځای سي دي درست دي. او دغه شان زموږ علما هم لیکلي دي اعلان سنن کې علامہ ظفر احمد عثماني ثانوي رحم الله وګت کلام کړي په دې خبره باندې. دوګت کلام نه پس غي دا نتیجه ذکر کړي وم جل 172 یو سل دو دیر شما صفحه دا ایدی حدیث بانے اول کلام کڑے ناوی که دا حدیث ثابتم شی نو بل پالا دا سبا نپس دا موز من راغلی واغ حدیث تواتر ترسیدری. اپا دی یو گوردی پلو گوری پنگ مدینه بنو ورکی ناسو دا مسئله زیر بحث شوا نو عون المعبود مصنف دی دا د ابو داود شریف شرح یې لیکلی د پدی یو مسله باندې کتاب لیکلی اعلام اهل العصر تقریبا 200 صفحه کتاب د پدی یو مسله. او دا چونکه د خپل زمانه لوی محدث ته شارح دی د ابو داود شریف نو دا خبره دی تر رسول جي دا حدیث بالکل صحیح دی. دا کوم حدیث چه دی که څوک د دې مسلې تحقیق واړي نو کتاب سره اعلام و اهل العصر تقریبا سکم 200 صفحه کتاب دے پدی یو مسئلہ. نو دې فرمایي وای غایت ما ثبت من حدیث قیس هذا جواز سنت الفجر بعد المکتوبه غایت دې دا د چ ثابت دی حدیث ثابتی کی د حدیث د قیس دین جواز د سنت د سبا پس د فرضونه ونحن نقول به بمعنى الصحه منګم دا سوایو که چاو کلو صحیح ده خو هر چی جواز ده چې د خالی دی د کراهت نه نو هغه موږ نو وایو جایز دی خو سره د کراهت نه وایو له خپل احادیث زمن عراغلی او کچری رست یو کل نو دا کافی کیږي امام احمد رحم الله وای وای غوړه دا ده چې دا د قضا او ګرځي په وخت د زوها کې او ان شاء الله ما بعد الفجر نو اجزاو امام احمد رحم الله سوای امام اهل سنت کچا وکل ورپسې نو کافی کیږي خو خبره داد چې سدي وکي داد د نور خاتون پسو کی خبره ته مو خیال رسیدو اګه چا د سره ډونکل نو دام ظاهر خبره ده لکه تاسو لمخ کې حدیث تیر شو پیغمبر علی السلام هغه یو رکات قضا وکړ د سبا او سنت یو نکړ اګه چر نور روخته ویکل نو بیا دیو کی نور چر روخته ا دې بیا رسو دا وای وای زموږ د ائمو منس کې خلاف نشتا چې دا د ورکات بعد طلوع الشمس د دې کول مستحب دي او بیا وای والراجح عندي كون قضائها بعد الطلوع سنه موكده لورود الامر وای زم ما په نيز راجح قول دا دې چې د نور خاتون پس دي سو کې دا د ورکات دي او کې نو دا د دې مسلې باره کې تحقیق او چې علماء کرامو په دې ترتیب باندې کړي عرفی شزی کې علامه شان ورشای کشمیری رحم الله بوئی دا د دوی شرح د باز شاګردانو لیکلی ترمذی شریف سره چاپ دا امام ترمذی په ګوره باب تړلې باب ما جاء فی من تفوته الرکعتان قبل الفجر یصلیهما بعد صلاة الصبح ها سبب په تړلې باب دې په بیان د دې کې چې چانه د ورکات فوت شول قبل الفجر سنت نو د موز نه پس دې روګرځي علامه حافظ ابن حجر رحم الله و اذا خبره مشهور ده په من د مصنفینو کې چې انه لا قضاء للسنن عند ابي حنيفه چر د امام سے پنځ باندې د سنن او قضا نشته ول حق ان للسنن قضاء حق خبره سره سنت او قضا مشته خو دغه مراده د اخفه ده بعد خروج الوقت نوکه چارو سروګر زولا لکه د محمد ابن الحسن الشیبانی قول ده نوخه خبره ده رستو دی روګر زئی وګوره خبرې درې واړه څه شوي ابای درې واړه درستی دی او دغه خبره ده چې بعضی اوقاتو کې بعضی خلک په بعضی فروعی مسائلو کې جنگ کوي نو د شر فساد او جنگونو نه بزان ساتي دنن خدا سي دور دي چې مقتدي مولا له وي پلانې سړي مې وکړ ته استاد ما خو په ور ټوب کولو او بیا مې ور ټوب نو ګناه ولې غلطي دي کړې ور ټوب کړي بده وي پی ا ته شان وای کنه ایمان سره وای ننن دور داسې دي چې عوام هم جنگ کوي مولا ولې دا خدای ډېر غلطي کړې چې مړی نه دي دی ولې وې نو مسلې حقیقت در لمخه لراغه حدیثم سندن سره صحیح دی. حدیثم سندن سره اکدای چې باید نه هي احادیث تواتر سره راغلی نا مسله رتی رشوا وی عموم کې چې کله استثناء راشي نو عموم په خپل عموم نه پاتې کیږي. نو شوافی احناف لوی چې تاسو مو وایي چې د سبا د موز نه پس او د مازیګر د موز نه پس قضا جایز دی، نو کته پام کې تخصیص کې نو موږ هم د دلیل د وجه نه تخصیص وکړو. څه پوښي په خبره باندې عام کې چې کله سوشي استثناء راشي نو دا عام په خپل عموم پاتې نشي. نو که تاسو په د دلیل د وجه نه وای ګوره احناف وی بعد صلات العصر او بعد صلات الفجر جنازم جه جنازه موز دی قضا موز دی، نو یې ګټه پکې هغه د دلیل د وجه نه وای او خبره واحد دی نو موږ هم د دې وجه نه پکې سکو. دیو جن عربو لکه لاړ نه بس فرض شي ودري ناشنت ادبوږ یو تبلیغی را سره ملاو شو حرم شریف کې وای دا خلق می ډیر منی کل مال وای وای دای د مازیګر نه پس نفل کای بیا می پوی کوم نه پویا دا دې مسلک ته پل می خپل کار کوا تس خلق سلام نه کې د پټول مذاهب باندې محمد ابن ابراهيم سما و اذ قيس ابن عمر نا ثابت نه دا. بیا علماء وګته ما تاسو له سوي په دې یو حديث باندې د عالم عالم اهل العصر رساله لیکل دا او د لوی محدث ته کله ګوره سره تحقیق کوي یو د تعصب لارې جوړې نه منل شي کتلی لکه باز خلک داسي زموږ د استادانو باندې رد کوي. نو اصول به می ګوره ته د توسل ول وسیله کتاب خو پیدا ک کنه چې اقسام سری جائز کم دي ناروا کم دي ندی څه کتلی ندی ورې دی شوی نه منم. نو دا ستا سم په هر مساله کې سړې د تحقیق په لار رواج خپل کتاب نه بغیر د بل چا د باور کنه. مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه په درس کې وی بچو مونږ چې هدایت دا وی مونږ وی ولنا قوله علیه السلام وې بار دنیا بدر لوي چې دا کمزې کې دا حدیثي تخریج وکړ دې سند را لوایا تاسو رغبار دنیا دا نه مېدی بار دنیا او خاص کر عرب اغه د دلیل سری د دلیل قائل دي. دیو جنای خبرې کوي درې وې دلیل صحت الدلیل او طریق الاستدلال دا درې خبرې چې خپلې کې کنه یو دلیل دلیل خرچا سره دا څوک چې شرک او بدعت کوي سره دلیل شته کنه او کتابي پیدا کړی چې تکن دلیل پسې صحت الدلیل له بیا دا شي دا طریقه د استدلال تا چتر جديده کړي کدا فهم جر تسلفم کړو رجتی په سوار لسم صدای کې د قران او سنت نه اوفامره دا فهم سلف کړو کنه هغه فهم د قران او سنت معتبر دي چې کوم د سلف په دور کېو اګه ته اوس نوې مسله کې پدې خبره پوښوي سو خبرې دي دلیل صحت الدلیل او طریق الاستدلال چې بای دا خبره خو زه کوم د دې قران او حدیث خدا چرته سلف وکړي وکنه نو کته یې ور روان دي شوي خبره دې څه خبره دې خرابه کا. وان جبیر ابن مطعم د جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی نبی علیہ السلام فرمائلیو یا بنی عبد مناف اے بنی عبد مناف لا تمنعو احدا ممنک ویوتن تواف بهذا البیت چی تواف کئی پدی کور دا اللہ کی وصول مسکی آیت ساعت انشاء کم وخت چې خوښي من لیل او نهار د شپې او د ورځې رواه الترمذی و ابو داود و النسائی. دا حدیث بلا مساله مونږه تاسو ته مخاله کوي. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي او علامه البانی وی حسن صحیح و اسناده صحیح. د الله حبیب بنی عبد مناف ته وای چې ګوره دی مکی مکرمه له سوخ شوک راځي شوک به طواف نه نه منی کنه بچاله دا وی دا خود مازیګر نه پس ته موز باندې کې ادا خود سبا نه پس ته موز باندې کې نو کم ائمه چې وای چې د حرم خصوصیت دی دای سره دا صحیح حدیث ده. ګورکم علما چې د مازیګر او د سحر د موز نه پس نوافل که زوات السبب دي که غیر زوات السبب دي اغه منع غړي نو یې سره اغه حدیث د نه هېدي او اغه یغې ته ترجیح ورکړي چې لا صلات بعد العصر او لا صلات بعد الفجر تر دې چې نور روخي او نور ډوب شي نو د امام مالک امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت د مازیګر او ماخمه مسپه سبانه پس نفل لښتا اکم علماء چې وای نو اغه یې سره دا روایت دي امام شافعی رحم الله دی حدیث تلاړ دے او دے فرمای و یا حدیث د نه هی کی تخصیص داخل شوه دے تاسو ګور وای چې فوت شوه مس کولې شي اګه سو کو د شو کنا نام کولې شي نو ای مونږ پکې د دې حدیث د وجنه تخصیص کو نو ای مکروه نه دی نفل په مکه کې هر وخت چی وی وګه په خبره باندې هر وخت چی وی نفل پکې مکروه نه دی او دغه مذهب دغه مسلک د امام طحاوی د پهنافو کې د تزموار د احناف وای امام طحاوی رحم الله دی وای که څوک طواف یو کو بعد العصر او بعد الفجر نو دې د دې طواف نفل کول شي مولا عبد الحی صاحب رحمت الله علیه دې ته لاړ دی او هغه خپل واقعیا ذکر کړي مولا عبد الحی صاحب رحمت الله علیه وای چې مکه کې زما عمل پدی حدیثو وای چې کله به طواف کو نو رابلم درکات نفل به کولو نو وای باز احناف طواف کوونکو زما نه کم فقلت لهم الارجح والجواز في هذا الوقت وای ما ورته راجح قول څه دی وهو مختار الطحاوی من اصحابنا ادا په احناف کې امام طحاوی وای نو ای وی را لوي چې موږ له پته نه ادا متانه دا خبره فائدہ کا دیو جن که څوک پدی عمل کوي د صحابو نن دا ثابت دي چې بعد الله سره او بعد الفجر نه دکړي نفل نو که څوک ما طواف کو اځم ما خام نه پس کو اتواف میو کو ما خام نه پس وکم یا انور خاتون نه پس وکم په دغه دی عملو کې دام یو مسلک دی او دې سره یو دلیل شته خو که چا کول نو دا غي دلیل دا صحیح حدیث ته سپوږی په خبره باندې چې بس طوافونه دی وکل سبا نه پس بس دوه رکعاته کوا رواه ابو داود رواه ترمذی او ابو داود والنسائی رحمهم الله حدیث سندن سره حدیث سندن صحیح ده وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نه روایت ته ټیم خو دې تیر شوی نه ده کنه څنګه ها لکه دا دوه وای یو ها وای نبی عليه السلام من کړي د مزن نصف النهار د ورځې په دی نیمه کې چې استوا وقت ده تر دې حتا تزول الشمس چې نور زایل شي الا يوم الجمعه مگر د جمعې پرځ وای خیر ده دا اوس بل مسله ده چې د جمعې د ورځې استثناء شته کنه لګور عام جمهور علما دا وای چې د جمعې د ورځې استثناء نشته اباز علما د دې حدیث د وجه نوای چې نصف النهار د جمعې پرز دی کې مزمن نه ده دا د امام شافعی رحم الله مسلک ده په احنافو کې امام ابو یوسف رحم الله مسلک ده کتاب شهیدای خبر در لیا دی دا حدیث ګوره ضعیف دی خو دې د پاره شواهد دي علامه البانی وايي حدیث ضعیف دی لكن مان الحديث صحيح تدل عليه احاديث صحيحه او سياتي بعضها في الجمعه ويدي بعد صحيح احاديث دلالت کیدا د عرب د علماء مسلکم دي ادا د امام احمد رحم الله سره داوی مسلکم دي ادا مسلې زیات وضاحت کو ګوري نزاد المعاد زاد المعاد رومبنی جل کی دی ما سره زاد المعاد 378 صفحه دا ناغی داد شیخ الاسلام ابن تیمیہ او ابن قیم مسلکم دی او دا یو مسله دا وی کله چې په یو مسله کې د فقها او مجتهدین او خلاف راشي نو پکې تخفیف راشي د لجبی پرس کې چا کول گنجائش دی اگر چې احناف کې مفتابی قول څه دی چې وی دا رزم د نور رزو پشان دا رزم صدا د نور رزو پشان دا دا حدیث امام شافعی رحم الله نقل کړی دی او دی کې سندن ضعف دی خو په نور شواهد سرا دا مساله دی وی او دا حدیث صحت تر رسیدلی دی وجنه امام یوسف رحم الله لوی سړی دی امام شافعی رحم الله او باز نور لوی علما دی طرف ته لاړ دی وان بالخليل عن ابي قتاده رضي الله عنه دا بالخليل نو صالح ابن ابي مريم دا درواتو د ستو نه دی او دا یو مضبوط راوی دی ډیر علما او د توثیق کړي عن ابي قتاده دا ډېر لوی جلیل القدر صحابي ته وی فارس او رسول الله صلى الله عليه وسلم د پټولو جهادونو کې د بدر نه علاوه د الله د حبيب سره موجود و دا لوی جلیل القدر صحابي دی قال دے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ حبیب چی مکروح کرے حسولاتا موزی مکروح گنلو نصف النہار حتی تزول الشمس الا یوم الجمعہ مگر دو جمعی پر از بے مکروح نگنلو وقال ان جہنم تسجرو الا یوم الجمعہ جہنم گرمولشی مگر دو جمعی پر ازنا رواه ابو داود وقال ابو الخليل ما ابو داود رحم الله و ابو الخليل لم يلقى ابا قتاده د دم ملاقات د ابو قتاده رضی الله عنه سره نه شوه نو حدیث کې انقطاع دا ور حدیث منقطع دي او علامه البانی و يوب العلتم ده پکې چې دي کې ليس ابن ابي سليم راوي دي غم ضعيف دي نو روایت دا دواړه ضعیف دي خود د قبل روایت د پاره د دې پاره شواهد شته نو بعض اهل علم دې طرف ته لاړ دي چرته جمعه د ورځې استثناء صدا ثابت ده نو دې پرز که زوال باندې سو کوي نو ډېرې جګړې پر زور چا سره نه دي پکار را بای بیا که حرم د مکی وی نل تخ ور سره بل دلیل بیا وزیش او بای د مکی حرم دی ال ته یی کم وخت شو کای کنه هغه کی علما یو خبره کړي واغه پات شو بوګنا هغه مخ کی حدیث کی یو خبر اوا چ آیا دین هغه دوره کاتونه د طواف مراد دي چې مېمنه کوي کوم مطلق نوافل دي نو باز علما دي طرف ته لاړ دي چې دا خبره خاصه ده د رکاتونو د طواف پورې بعضی علماء عموم طرف تلار دی بعضی علماء سی دی هر مسجد وی کاغه مثال په تور رکاتین د طواف دی او ک نور منزونه دی. نو د اهلیل مو پکې دوه قولونه دی مخکې حدیث کې چې لا تمنعوا احدا طواف بهذا البيت وصلى اي ساعه شاء بالليل او نهار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد اله واصحابه اجمعين. سردار علی رحمت الله علیه 0333 943 44 سردار علی طرف شو اتر